naman kung di mo alam. Puso'y di mapalagay pag di ka namamasdan. O bakit ganyan? At maging saking pagtulog, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa tuwi na magmahal. Sadya bang ganyan? Sana pag-ibig na nagdarama ay pakaingatan. Huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Magmahal, sadya bang ganyan?